Hey, ik dacht, misschien kan je dat gewoon hiermee ook proberen. Als je dit nou aan jouw bezems vastmaken, hoor je dat je hiermee kan omdraaien zo. Ja, ja, dit is ook bij jou. Oké. Ja, dan gewoon. Ja, ik vind het wel fijn om mijn handen even vrij te hebben namelijk. Oh ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat heb ik ook wel eens, maar ja. Ik heb dan als voordeel, ik heb zo'n driepoot. Oké, ja. En dat doe ik zo. En dan ja. Ja, ik kan hem ook zo wel. Oh ja, met je voet zo. Ja, maar ja. Ik vraag nog een beetje aandacht. Ja, zo goed. Oh shit, ja. Heb ik twee handen krijgen. Ja, dus je kan best nog een bezem. Je kan een bezem meenemen. Je kan nog veel meer meenemen. Ja, maar ik heb wel mijn handen vrij, wil ik een joint draaien en dat is niet hier.